My staramy się nie tylko staramy się, ale to w praktyce robimy od kilku lat, polepszać sytuację w służbie zdrowia, zwiększając nakłady. Króciutko, panie ministrze, tak czy nie? No, ale co tak czy nie? No pani, pani redaktor, nie na każde pytanie da się odpowiedzieć. Egzamin specjalizacyjny, tak, czy nie. Da się pani akurat doskonale na to o tym wie. Oczywiście rozmawiać zawsze jest warto. Dziś jesteśmy w szczególnie trudnej sytuacji epidemicznej. Mam nadzieję, że ta sprawa znajdzie szybko szczęśliwy finał. Dziękuję bardzo, minister Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera Beata Michniewicz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 24 marca. Minęła 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ponad 29 tysięcy osób zakaziło się ostatniej doby koronawirusem. Jutro rząd ogłosi nowe obostrzenia. Wykazali się heroizmem w nieludzkich czasach. Dziś wspominamy Polaków ratujących Żydów podczas wojny. Ponad 150 tysięcy Rosjan chętnych do udziału w akcji Wolność dla Nawalnego. Liczba nowych potwierdzonych zakażeń koronawirusem wyniesie dziś prawie 30 tysięcy, zdradza w Trójce szef kancelarii premiera. Ze względu na sytuację rząd rozmawia o nowych obostrzeniach, mówił kilkanaście minut temu Michał Dworczyk. Mamy niestety do czynienia z bardzo dużymi przyrostami, bo przypomnę, że tydzień temu to było nieco ponad 25 tysięcy zachorowań. Dzisiaj mamy ponad 29 tysięcy zachorowań. To wszystko powoduje, że rzeczywiście musimy rozważyć wprowadzenie kolejnych obostrzeń. Robią zresztą tak inne kraje europejskie ze względu na sytuację pandemiczną. Decyzję o obostrzeniach mamy poznać jutro. Będą obowiązywały przez 2 tygodnie. To dobry ruch, tak wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski mówi o udostępnieniu dziennikarzom dokumentów dotyczących majątku Daniela Obajtka. Oświadczenia majątkowe, akty notarialne i umowy kredytowe z ostatnich 20 lat mają być dowodem, że obecny prezes Orlenu zdobył majątek uczciwie. Wicemarszałek Karczewski, który był gościem programu Pierwszego Polskiego Radia, uważa, że Daniel Obajtek odnosi sukcesy jako prezes paliwowego koncernu. Jest naprawdę wyjątkowo sprawnym menadżerem i dobrze, że ten majątek i te wszystkie wydatki, również oszczędności zostały dziś opublikowane. Z zeznań majątkowych Daniela Obajtka wynika, że jego dochód od 1998 do 2020 roku wyniósł prawie 7 milionów złotych. Jest on właścicielem m.in. domu w Łebie za 1 700 000 złotych, budynku w Sasinie za ponad 500 000 złotych oraz działek w Stróży, Myślenica, Kopalinie, Lanskoronie i Antonowie o wartości od 5 do 250 000 złotych. Po raz czwarty obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów. Przypada w rocznicę niemieckiej zbrodni z 1944 roku na rodzinie Ulmów z Markowej oraz ukrywanych przez nich Żydach. Święto ustanowione 3 lata temu z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy upamiętnia zarówno tych, którzy nieśli bezpośrednią pomoc w kraju, jak i działających na rzecz ratowania żydowskich współobywateli poza granicami Polski. Irena Sendlerowa, Aleksander Ładoś, rodziny Ulmów, Kowalskich czy Baranków to tylko kilka przykładów różnych osób, które zapisały się w historii jako ratujący Żydów przed zagładą. Kilkuset Polaków, może nawet ponad 1000, zostało za pomoc Żydom zamordowanych i te historie są odkrywane. Mówi wiceprezes IPN i krewny rodziny Ulmów dr Mateusz Szpytma. Historyk przyznaje jednak, że groźba kary śmierci za pomoc Żydom działała mrożąco na większość Polaków. Kar wykonywanych było bardzo wiele i jeśli od tej strony popatrzymy, to nie dziwimy się, że tej pomocy, której Polacy udzielali Żydom, było zbyt mało w stosunku do oczekiwań. Mimo to Polacy to najliczniejsza narodowa grupa sprawiedliwych wśród narodów świata. Wśród nich jest 101-letni Józef Walaszczyk. W okupacji było bardzo dużo zgody między ludźmi, dużo pomocy. Lokatorzy i dozorcy wiedzieli, że w moim mieszkaniu są Żydzi i nikt ich nie wydał. Karol Darmoros, Polskie Radio. Ponad 150 tysięcy Rosjan zadeklarowało udział w akcji Wolność dla Nawalnego. Wczoraj współpracownicy lidera opozycji ogłosili, że zorganizują uliczną demonstrację w jego obronie, gdy zbiorą 500 000 chętnych. Aleksiej Nawalny od 17 stycznia jest za kratami. Moskiewski sąd odwiesił mu stary wyrok i odesłał do łagru na 2,5 roku. Współpracownicy Aleksieja Nawalnego założyli specjalną stronę internetową, na której gromadzą deklaracje osób, które chcą wziąć udział w ulicznej demonstracji. Na razie nie ustalili miejsca i czasu akcji, ale gdy zbiorą 500 tysięcy chętnych, wtedy powiadomią każdego indywidualnie. Zespół współpracujący z Aleksiejem Nawalnym zwraca uwagę, że największą przeszkodą w zorganizowaniu wielotysięcznej demonstracji jest strach przed represjami. Organizatorzy kampanii Wolność dla Nawalnego podkreślają, że władza wykorzystuje do zastraszania obywateli policję i sądy. Jednak są przekonani, że gdy na ulicę wyjdzie 500 000 osób, to władza nie będzie próbowała ich rozpędzać. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na serwis sportowy. Adam Malecki. I na początek informacja dotycząca reprezentacji Polski w piłce nożnej. Testy na koronawirusa w kadrze dały jeden wynik pozytywny. O szczegółach rzecznik reprezentacji Jakub Kwiatkowski. No niestety w przypadku jednego piłkarza Mateusza Klicha wynik okazał się być pozytywny. Mateusz czuje się dobrze, nie wykazuje żadnych objawów zachorowania. Niestety automatycznie oznacza to, że Mateusz z nami nie pojedzie do Budapesztu. Oczywiście Mateusz zostaje w hotelu w Warszawie i będzie tutaj czekał na nasz powrót. Latujemy normalnie według planu dzisiaj o 11:00. Gramy, wracamy, w piątek mamy kolejne testy. Polacy z Węgrami zagrają jutro o godzinie 20:45. A pierwsze mecze w eliminacjach Mistrzostw Świata już dzisiaj. W tych najciekawiej zapowiadających się Turcja zagra z Holandią, Belgia z Walią, a Francja z Ukrainą. W tych meczach emocji na pewno nie zabraknie. Podobnie jak w Lidze Mistrzów Siatkarzy. Zaksa Kędzierzyn-Koźle, która w pierwszym meczu półfinałowym w Kazaniu z Zenitem wygrała 3-2, dziś podejmie siatkarskie supermocarstwo u siebie. Zenit to bardzo mocna ekipa, przekonuje Marcin Nowakowski. Zespół kompletny, niesamowicie silny fizycznie. Kluczowe będzie nasze podejście, znaczy się to, że nie możemy odpuszczać ani jednej piłki, to z czego wydaje się, że jesteśmy znani też w tym sezonie, ponieważ choćbyśmy przegrywali 10 punktami, zawsze gramy na maksa, od następnego seta wchodzimy z czystą głową i jest to naprawdę niesamowite, to jak ta drużyna jest silna psychicznie. Kluczem jest zostawić piłkę u siebie i potem dobrze rozwiązywać trudne sytuacje. Początek meczu Zaksy z Zenitem o wielki finał Ligi Mistrzów o 18:00. Czas także na wielkie zakończenie sezonu w skokach narciarskich. Ostatni akcent będzie miał miejsce w Planicy, a na dzisiaj zaplanowano treningi oraz kwalifikacje do jutrzejszego konkursu indywidualnego. Skoczkowie powalczą o małą kryształową kulę w lotach, bo też ta główna, duża kryształowa kula za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej powędruje w ręce Norwega Halvora Egnera Graneruda. A dzisiaj na starcie 6 Polaków: Klemens Murańka, Jakub Wolny, Andrzej Stękała, Piotr Żyła, Dawid Kubacki oraz Kamil Stoch. Początek kwalifikacji od 16:00, a kolejny sport kilka minut po 17:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Pochmurno z przejaśnieniami. Taka pogoda dziś w większości kraju. Miejscami słabe opady deszczu lub mżawki, w górach śnieg. Najwięcej pogodnego nieba na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu i tam bez opadów. Będzie od 6 stopni w Suwałkach i Rzeszowie do 11 w Gorzowie Wielkopolskim. Sponsorem programu był producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, weź podkręć radio. Ale czemu, Marian? Oj, podkręć proszę, Media Expert Days są. 48 godzin turbo rabatów. O, i raty 0%. A, dobra. Media Expert Days. Tylko 48 godzin turbo rabatów. Nawet 80% taniej. A do tego raty 0% na tysiące produktów. Telewizory, laptopy, zmywarki, pralkosuszarki i smartfony w super niskich cenach. RRSO 0%. Więcej w otwartych sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Innowacje 2021. Ranking Polskiego Radia promujący nowatorskie projekty wdrażane przez polskie firmy. Wyróżnienia za najlepsze rozwiązania ekologiczne i społeczne. Nagrody za najbardziej innowacyjne usługi oraz rozwiązania jakościowe. Laureatów pierwszej edycji rankingu poznamy 26 marca podczas specjalnego wydania audycji Winien i Ma na antenie programu trzeciego Polskiego Radia. Więcej na innowacjepolskieradio.pl. Patronat honorowy nad rankingiem Innowacje 2021 objął minister aktywów państwowych oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Patronat medialny Polska Agencja Prasowa. Sponsorem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po 9:00. Muzyczna Poczta UKF.

Pewnie niektórzy żachną się na moje słowa, ale ja zawsze wolałem nagrania Johna Lennona solowe, a nie zespołu The Beatles. 22 i 7/3 lub UKF @polskieradio.pl. Pani Krystyna mówi, a może tak nosowska era retuszera dawno nie było. Retuszera i Nosowska. 22 i 7/3, klub UKF @polskieradio.pl. Jeszcze mamy sporo czasu na Państwa zamówienie, także proszę pisać i dzwonić. Pani Sylwia napisała, właściwie to skoro możemy tylko podróżować palcem na mapie, to proszę o podróż do Kalifornii Słonecznej zresztą i o nagranie Californication grupy Red Hot Chili Peppers. No to ja dodam do siebie. Jak ja byłem w Kalifornii, to było Boże Narodzenie i pomarańcze przymarzały na drzewach. There is no test, but this is what you're craving. Red Hot Chili Peppers i Californication. 22,7 trójek, klub UKF, małpa, polskieradio.pl. Pani Weronika napisała, a moim zdaniem dziewczyny też lubią Metallica. W związku z tym poproszę Nothing Else Matters. Nie wiem dlaczego, a moim zdaniem. No, wiadomo, że lubią. Panów z gitarą? Zawsze. Open mind for a different view. matters. Nothing Else Matters i Metallica. 22 i 7 trójek, klub UKF małpopolskieradio.pl. Przed laty nie mieściło się w głowie, że punkowcy będą nagrywali swoje utwory w wersjach akustycznych. A tu proszę, KSU nagrało, no i wielki przebój. Dzień dobry. Moje Bieszczady, zespół KSU. Cały sad, stara cerkiew pod modrzewiem i pęknięty dzwon, zarośnięty cmentarz, na nim dzikie bzy, ile łez i ile krzywdy, ile ludzkiej krwi, księżyc nad okryte, niebo pełne gwiazd. Są szare popielnice, są sypia nas. To właśnie są, to właśnie moje Bieszczady. To właśnie są, to właśnie moje Bieszczady. Drewniany płacz, świat się kończy w sokolikach, dalej tylko las. Trudy na granicy dzielą nas je dwie, dzieli ściana nienawiści i przeraża mnie. Sam jest taki płytki, gdzie beniowej brzeg i grupa KSU. Nie byłem w Bieszczadach już całe wieki, ale pamiętam, że jak byłem w szkole podstawowej jeszcze i byliśmy tam na wczasach, w okolicach Soliny, to wystarczyło przejść na drugą stronę góry, a tam stały opuszczone domostwa, a wokół nich jabłonie, z których nikt nie zbierał jabłek, więc my zebraliśmy, bo szkoda było, żeby się marnowały, ale były cudowne, pyszne, bo jeszcze przedwojenne, nie mieszane w sposób naukowy. 22 i 7 trójek, UKF, małpa polski radio.pl. Pan Yahoo pyta, a można prosić o After the War Garego Moora? Muzycznej Poczcie UKF. Pani Marcelina napisała, a mi marzą się prawdziwe, świeże papaje, takie jak w ciepłych krajach. Widzę, państwo tęsknią za latem już bardzo. No i na koniec będzie Kaja i ekipa pozytywnych wibracji. To może powiemy do widzenia, bo już za chwilę informator ekonomiczny. Dziękujemy. La la la la la. na to gotowa. Nienormalna to może być trochę, ja tego nie czuję. Niczego się tym już więcej nie doszukuję. Bo cenę tego pozostawiam tobie. W sobie móc, więc opanuj swój luz i plus. Daj szus i to już po niebie. Pozytywnych nerwy i wibracji. Słuchaj jeszcze raz, ratuj twarz, jak ją masz, jak mogę. Tak ci pomogę, a teraz grupa słucha, więc słuchaj, okej? Okay? Zawiąż buty, weź oddech i chciej, chciej. Na zegarze 9:50. Informator ekonomiczny. Sławomir Chrobaczewski, ekonomista. Dzień dobry panu. Dzień dobry, kłaniam się państwu nisko. Marcin Jagiełowicz. Widziałem taki obrazek w internecie. Koronawirus, proszę pana, pogania pana w garniturze. Na plecach tego wirusa siedzi jeszcze inny pan z wędką i na końcu tej wędki, na haczyku, wisi taka meta z tektury, za którą ten pierwszy pan biedny biegnie poganiany przez wirusa i ta meta tak się przesuwa i przesuwa i przesuwa. I mamy tego w tę pandemię już rok, panie Sławomirze, a przed nami kolejne obostrzenia. Takie są zapowiedzi. Prawdopodobnie w czwartek odbędzie się konferencja, gdzie szczegóły poznamy i tych nowych ewentualnych obostrzeń i pomocy dla firm. Zacznijmy może jednak od tych obostrzeń. Pana zdaniem to utrudni sytuację biznesu? Sytuacja biznesu jest już od ponad roku bardzo trudna, ale biznes jest nawykły do radzenia sobie z przeciwnościami losu, bo przecież przedsiębiorcy to są ludzie, którzy wyprzedzają rzeczywistość, szukają możliwości robienia różnego rodzaju biznesów, dobrych biznesów, no bo przecież oni również organizują w ten sposób życie społeczne, dają pracę tym ludziom, którzy nie są w stanie z różnych powodów prowadzić swojego własnego biznesu i samemu tą pracę sobie w jakiś sposób organizować, więc przedsiębiorcy są nawykli do trudów życia. Ten rysunek, o którym pan redaktor powiedział, no to on z jednej strony mógłby oznaczać, że mamy już trwałą sytuację z taką pandemią, ale z drugiej strony oznacza, że jednak z nią walczymy, że nie poddajemy się, że szukamy rozwiązań przez cały czas. Także tutaj ja bym równie dobrze można taki rysunek, który jest w środowiskach ekonomicznych bardzo znany, gdzie pan Bóg niesie pod ręką kulę ziemską gdzieś niesie po prostu po to, żeby ją gdzieś naprawić, bo ona wymaga naprawy, świat wymaga naprawy, prawda? Pytanie, kto jeszcze mógłby tą kulę ziemską, ten świat naprawić. Więc patrzmy również pozytywnie, patrzmy optymistycznie, szukajmy tych rozwiązań, które sami jesteśmy w stanie wdrożyć i których sami jesteśmy w stanie zastosować. Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium, też swoje 5 groszy do tej dyskusji dodaje. We wpisie na Twitterze pisze tak: korelacja mobilności i PKB wydaje się słabnąć. Przemysł uodpornił się na pandemię. Handel także mniej wrażliwy na spadek mobilności. I pokazuje dwa wykresy. Wskaźnik nastrojów w przemyśle, PMI, i wskaźnik i właśnie nastrój w handlu, i to wszystko w połączeniu z mobilnością, czyli z tym, jak często korzystamy z barów, ze sklepów, z autobusów, i co ciekawe, w ostatnim czasie te dwie krzywe się od siebie oddalają, czyli jesteśmy z jednej strony mniej mobilni, ale handel i przemysł, no właśnie, wydają się rosnąć. Pana zdaniem być może gospodarka rzeczywiście się już uodporniła? Gospodarka jest co do zasady uodporniona od tego, co się dzieje wokół, no bo przedsiębiorcy sobie muszą radzić i przedsiębiorcy walczą z przeciwnościami, chociażby walczą nie tylko z konkurencją, bo to jest naturalne, ale walczą z trudnościami, które mają na co dzień we wdrożeniu różnego rodzaju pomysłów biznesowych, rozwiązań, nie tylko biurokratycznymi, bo to jest naturalne w każdym kraju na świecie, ale no, jeżeli wdrażamy coś nowego, organizujemy coś nowego, no to musimy to zorganizować od nowa. Gospodarka generalnie się uzależniła już w tej chwili od pandemii i możemy powiedzieć, że mamy dzisiaj do czynienia z kilkoma rzeczami, które na trwałe nas otaczają. To znaczy na pewno mamy znacznie wolniejsze tempo wdrażania różnego rodzaju rozwiązań antypandemicznych, niż nam się wydawało, chociażby wolniejsze tempo szczepień na całym świecie, zwłaszcza w Unii Europejskiej. No mamy ciągły wzrost liczby zakażeń, chociażby w Europie kontynentalnej, który nas bardzo niepokoi, większy niż się spodziewaliśmy. Mamy różnego rodzaju nowe warianty tych koronawirusów i w związku z tym jesteśmy bardzo zaniepokojeni tym, co się dzieje wokół. Ale z drugiej strony, przecież to już będą drugie święta Wielkiej Nocy, które będziemy w tej nowej sytuacji mieli, z którymi będziemy mieli do czynienia w tej nowej sytuacji, w tych odgraniczeniach społecznych będziemy je spędzali. W związku z tym my naprawdę jesteśmy w zupełnie innej sytuacji niż do tej pory. Zaczęliśmy sobie z tym radzić. Gospodarka w swojej olbrzymiej masie funkcjonuje w nowej sytuacji. I to nie jest tak, że coś się rozchodzi. Po prostu gospodarka przystosowała, przedsiębiorcy przystosowali się do nowej sytuacji. Ja przypomnę wszystkim Państwu ten film bardzo znany z 1975 roku, Zaklęte rewiry, gdzie młodziutki Marek Konrad, Roman Wichelmi, klasyk, pokazywali stary świat. To był stary świat. Czyli młody chłopak ze wsi przybywa do miasta, pracuje jako pomoc w restauracji, powoli awansuje. Dzisiaj mamy zupełnie inną sytuację. Przecież w restauracjach, w hotelach nie pracują już ludzie, którzy przez całe życie tam pracują, tylko bardzo często młodzi ludzie dorabiają sobie w okresie studiów. Dzisiaj takiej możliwości nie ma. Oni musieli poszukać innej możliwości dorabiania. Musieli się inaczej odnaleźć. Zaczął pan, panie Sławomirze, temat restauracji, gastronomii. Powiedzmy dwa słowa chociaż o tych planach związanych z kolejną tarczą. Szczegółów jeszcze nie znamy. Te branże wymienił premier Mateusz Morawiecki: hotelarstwo, gastronomia, restauracje i turystyka. Skali tej pomocy jeszcze nie znamy, ale pytanie, czy to pomoże nam uniknąć tej fali bankructw? Zdecydowanie wspomoże gospodarkę, zdecydowanie wspomoże przedsiębiorców. Pan premier wspomniał o 4 branże, które są bardzo mocno poszkodowane. Hotelarstwo, gastronomia, restauracje, turystyka. Wspomniał również, że przekroczymy, bo wspomniał o kwocie 199 miliardów złotych, które zostały wpompowane w ramach pomocy publicznej do gospodarki, czyli już przekraczamy, bo to przecież każdego dnia się nowe pieniądze pojawiają. Już przekroczyliśmy 200 miliardów złotych. I w tej nowej sytuacji te jakiekolwiek bodźce w ramach pomocy publicznej, które są wdrażane do gospodarki, które są włączone do gospodarki, one bardzo mocno pomagają. Weźmy pod uwagę to, że te branże, które wymienił pan premier, one nie mają dużego udziału w PKB, ale one bardzo dużo ludzi zatrudniają. To jest, nawet niektórzy doliczają się do 1,4 miliona, do 1,5 miliona ludzi, którzy tam pracują. To są w większości młodzi ludzie, to są absolwenci, no to są młodzi ludzie, którzy zupełnie w tej nowej sytuacji się muszą inaczej odnaleźć. No, pytanie, jakim systemem teraz ta pomoc będzie świadczona? Wiemy, że rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw wielokrotnie powtarzał, że to przydzielanie pomocy według PKD, czyli tej klasyfikacji działalności, często różne firmy wyklucza. Być może tutaj dowiemy się na tej konferencji, że jakieś branże dotąd niedocenione zostaną jednak, też dostaną tę pomoc. Znaczy mniej uwzględnione w tej pomocy, tak bym powiedział, natomiast weźmy pod uwagę to, że nie ma obiektywnych kryteriów, nie ma obiektywnych czynników, zawsze będziemy w mniejszym lub większym stopniu nieoptymalnie w stanie oceniać rzeczywistość. Natomiast ja jeszcze w zeszłym roku, w maju czy w kwietniu pisałem w Rzeczpospolitej, że być może najprostszym rozwiązaniem będzie dać każdej firmie określone środki, żeby ta firma w przyszłości, chociażby na oświadczenie, żeby ta firma w przyszłości się z tego rozliczyła, ale wtedy nikt nie wiedział, nikt się nie spodziewał, że pandemia potrwa tak długo i że my w istocie przestawiamy się mentalnie, przestawiamy gospodarkę na inne tory, przestawiamy życie społeczne na inne tory. Panie Sławomirze, my nie będziemy mieli powrotu do przeszłości. Zupełnie już na zakończenie naszej rozmowy. 6,5% tyle wyniosło bezrobocie według GUS. I to jest wskaźnik, który nawet nie drgnął od stycznia. Pytanie, czy jeszcze nie drgnie, czy drugi i trzeci kwartał, kiedy te wszystkie tarcze pomocowe nam się nie skończą, to czy nie przyjdzie taka fala jednak zwolnień? To znaczy, w tej chwili mamy sytuację taką już, że bardzo wielu przedsiębiorców przestawiło się, jeżeli chodzi o rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Rozejrzmy się wokół, zobaczmy, jak wiele różnych lokali już jest pustych, przede wszystkim gastronomicznych, ludzie inaczej funkcjonują, zupełnie inaczej. Ale z drugiej strony ja przypomnę, że jeszcze wiosną 2013 roku to bezrobocie według metodologii GUS-owskiej było 14,4%, a przecież to było zaledwie 8 lat temu. Dzisiaj mamy 6,5%, to bezrobocie jest bardzo trwałe. Oczywiście z drugiej strony możemy powiedzieć, że jesienią 2019, czyli przed pandemią, mieliśmy 5%. Mieliśmy rekordy, tak? Panie Sławomirze, więc jednak z innej zupełnie bazy zaczynamy, ale pan jak zwykle optymistycznie i tu chyba tym optymistycznym akcentem zostaje nam postawić kropkę. Sławomir Chorbaczewski, ekonomista, i Marcin Jagiełowicz. Dobrego dnia. Dużo optymizmu. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne.